упэўнена, што вам вельмі цікава паслухаць працяг твора Янкі Маўра ТВТ. Чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Старшынёй сходу быў важаты. Ён пачаў расказваць усю гісторыю ТВТ. Казаў ён так дакладна, з такім захапленнем, што прысутныя гатовы былі падумаць, нібы ён сам дадумаўся і арганізаваў усю гэтую справу і быў самым заядлым ТВТ-таўцам. А калі ён вызначыў далейшы шлях ТВТ, то 10 заснавальнікаў гэтай арганізацыі толькі здзіўлена пазіралі адзін на аднаго і думалі: «Бач, якая штука выходзіць!» Потым важаты ўнёс папраўкі і дапаўнення да статута. Першы пункт ён прапанаваў такі. Кожны член таварыства ваяўнічых тэхнікаў глядзіць гаспадарчым вокам на ўсё, што бачыць вакол сябе, і кожную шкоду і непаладкі, якія ён можа выправіць сам, зараз жа выпраўляе. Калі сам зрабіць не можа, то звяртаецца за дапамогай да таварышаў або паведамляе, каму належыць. Гэта будзе тое самае, што і ў вас, растлумачыў важаты, толькі трошкі шырэй. Тут не гаворыцца асобна пра хату і пра школу, а сказана наогул, значыцца, і пра нашы хаты. Не гаворыцца тут і пра рамонт, бо ёсць такія шкодныя дробязі і непаладкі, пра якія нельга сказаць, што яны патрабуюць рамонту. Напрыклад, нядаўна ў нашай школе быў такі выпадак. Нехта не закруціў водаправодны кран. Вада цякла сабе і цякла, а за гэты час міма прабегла чалавек 5, і ніхто з іх не спыніў у ваду. Я не думаю, каб хто свядома не хацеў закруціць кран. Яны проста не ўмелі бачыць, як гэта ўмеюць ТВТ-таўцы. «А такое ачко будзе лічыцца?» – спытаў Цыбук. «Якое?» – не зразумеў важаты. «Ну, за кран!» – адказаў Цыбук. Нібы гром пракаціўся па класе, смяяліся ўсе і вучні, і настаўнікі, і дырэктар. Цыбук засаромеўся. Калі смех сцішыўся, важаты сказаў Цыбуку: – «А табе ўсё рупіць ачкі? Ну што ж, справы нядрэнныя, адкажам мы табе, калі прымем яшчэ адзін пункт, вось гэты. Кожны член ТВТ павінен памятаць, што ў яго дзейнасці няма дробных, нявартых спраў. Кожная карысная дробязь у агульнай масе складае вялікую вартасць». Вось цяпер і мяркуйце, ці залічваць Цыбуку ачко за кран, ці не. Звярнуўся важаты да сходу. Піянеры усміхаліся і маўчалі, хто яго ведае, як тут быць. «Ну, што скажаце?» – зноў спытаў важаты. Тады ўстаў Толя і сказаў: «Ну, хоць у нас такога пункта запісана не было, але мы меркавалі таксама, калі справа карысная, то ўсё роўна, дробная яна, ці не». «Правільна!» – сказаў дырэктар. Цыбук павесялеў, задраў нос і пазіраў на таварышаў, так нібы хацеў сказаць: «А што?» «Я не запісывала б, што закруціла кран», – прамовіла Клава з месца. «Ну, гэта ўжо твая асабістая справа», – сказаў важаты, «а калі хто захоча, навошта яму адмаўляць? Ачко ў нас хопіць, грошы за іх плаціць не трэба». «Тады адзін набярэ многа ачкоў за дробязі, а другі – адно ачко за важную работу», – сказаў Паўлік. «Ну, во, як вы ставіце пытанне», – здзіўлена прамовіў важаты. «Ну, тады, калі хочаце за больш важную работу, налічыце больш ачкоў. А наогул я павінен сказаць, што справа тут не ў ачках, а калі хочаце ведаць, нават не ў той маленькай карысці, якую вы зробіце цяпер, а…» Ён глянуў на дырэктара і спыніўся. «А ў чым?» – спытаўся Яша. «Пасля скажу», – адказаў важаты. «А чаму?» «Потым цікавей будзе». «Калі?» «Праз некаторы час». «Цяпер, скажы, цяпер!» – пачаліся просьбы. «Пацярпіце крыху, скажу, як прыйдзе час», – адказаў важаты, відаць, шкадуючы, што закрануў гэтае пытанне. «Шкадуем і мы, што не ведаем, якое ж гэта пытанне», – выручыў Сергій Павлович. Ён папрасіў слова. Вучні адразу сцішыліся, Сергій Павлович устаў і сказаў: «Вось тут некаторыя з вас выказаліся зняважліва аб дробязях. Дарэмна так думаеце, калі адна мыш не бяда, то 100 мышэй няшчасце. Ды што там 100, часам і адна дробязь бывае горш за 100. Я ведаю выпадак, калі чалавек загінуў ад маленькага кавалачка яблыка, які быў кінуты на падлогу. Чалавек ступіў на яго, паслізнуўся, ды так стукнуўся аб рог стала ці печкі, што праз гэта і памёр. Вось табе і дробязь. Многія з вас не звяртаюць увагі на дробязі, бо ў кожнага ёсць больш важныя справы, пра якія яму прыходзіцца думаць. У гэтым наша бяда. А яшчэ горшая бяда, калі чалавек думае, гэта мяне не датычыцца. Рэшткі гэтай страшнай хваробы яшчэ захаваліся ў нас ад старых часоў, калі кожны думаў толькі пра сваё. Калі ў вас у раздзявальні абарвецца і зваліцца на зямлю чыё-небудзь чужое паліто, то некалькі чалавек пройдуць міма, пакуль хто падыме. Калі хлапчук на вуліцы псуе дрэва, то часам пройдуць міма чалавек 10 і не спыняць хлапчука, бо гэта не іх справа. Тысячы такіх дробязей усім нам псуюць жыццё. Гонар вам і слава, што вы першыя падняліся на вайну супраць дробязей. Жадаю вам навучыцца бачыць іх, а яшчэ важней ніколі не думаць. Гэта не мая справа. Цёплая і шчырая прамова зрабіла на дзяцей моцнае ўражанне, а тэвэтэтаўцы ў поўнай меры адчулі гонар і славу. Важаты ўнёс яшчэ адзін пункт у статут. Член таварыства ваяўнічых тэхнікаў не павінен глядзець на сваю дзейнасць як на працу, нагрузку. Ён робіць толькі тое, што можна зрабіць лёгка і з ахвотай. Па гэтаму пункту выступіў Антон Іванавіч. Я сказаў ён, звяртаю асаблівую ўвагу на гэты пункт. Вы распачалі гэтую справу як гульню, і няхай яна застанецца гульнёй. Вы не можаце браць на сябе абавязак, сачыць за парадкам усюды, усюды выпраўляць непаладкі, траціць на гэта час. У вас ёсць свая асноўная работа вучоба, ёсць і іншыя абавязкі, хай новая работа будзе для вас толькі цікавай гульнёй, замест якой-небудзь іншай, бескарыснай гульні. А потым мы ўбачым, што з гэтага выйдзе». Калі пасля сходу ўсе накіраваліся да дзвярэй, дырэктар раптам падышоў да класнай дошкі, схіліўся і падняў з падлогі кавалак крэйды. «Запішыце мне ачко!» – весела сказаў дырэктар. «Я лічу гэтую работу карыснай, бо крэйду вы маглі растаптаць, раскрышыць, а ў класе было больш пылу, падлога запэцкалася б. Прыбіральшчыца мела б лішнюю працу і прапаў бы патрэбны кавалак крэйды». «Вось вам і дробязь», – сказаў Сергій Паўлавіч. Вучні ў захапленні запляскалі рукамі. Нагадаю, што мы слухалі твор Янкі Маўра «ТВТ» у выкананні Лікі Пташук.